Jak byłem dzieckiem, obok był klasztor. Mieli tam piłki, mieli boiska, to czego biedne dzieciaki pragną. Tylko że pograć na boju pozwalano wtedy tylko ministrantom. A my dzieci gorszego Boga mogliśmy jedynie wypierdalać stamtąd. Obłudnicy bez zasad, pedofile bez klasach. Ja się nie gryzę w więzy, wyjebane mam na was. Rodzina ma ledwo na szamę, a ty prosisz ich o ofiarę. Jak oddadzą tobie ostatnie pieniądze, to będziesz ich miał nawet parę. Na co zbieracie? Na złote klamki? Czy eminencja chce nowe Audi? Ojciec koleżanki był chory, umierał i nie mógł wstać z łóżka. W tym czasie za ścianą najebany ksiądz w jego żonę się spuszczał. Dał mu wybuch. Kiedy klasę będzie wybuch? Jestem Bogiem w mieście przygód. Nie znasz mnie wcale, ale klękaj przed panem, ale klękaj przed panem. Kiedy klasę będzie wybuch? Jestem Bogiem w mieście przygód. Nie znasz mnie wcale, ale klękaj przed panem, ale klękaj przed panem. Otwieram rano gazetę, kawa zadrżała mi w rękach. Kolejny skandal na świecie, bo dziecko znów zgwałciło księdza. Niby się teraz uśmiecham, bo rzucam wersy dla jaj. Lecz pomyśl, czym jest dla dziecka trauma taka jak gwałt. Przysięgam, że żaden z was nigdy nie będzie mieć zgody na to, by bezkarnie kraść i wpieprzać się do spraw państwowych. Nie jestem chyba za mądry, więc proszę wytłumacz mi, ziobel, czemu są czynne kościoły, a pozamykane knajpy, siłownie? To nie ma nic z Bogiem wspólnego, ani z symbolem na hostii. Oni bezczelnie się śmieją, a ludzie to naiwne ciołki. Mówię to jako agnostyk, chciałbym, by istniało piekło, bo wtedy każdy pedofil trafi do pieca na pewno. Wygoogluj sobie mordeczko Wojciech Hakila i Peca. Wygoogluj, co Michalik jebnął na temat kuszenia dziecka. Jedna siostrzyczka nie lepsza, wygoogluj se Bernadette. Nigdy nie okazuj serca, jeśli ktoś kurwa jest śmieciem. Kiedy klasę będzie wybuch? Jestem Bogiem w mieście przygód. Nie znasz mnie wcale, ale klękaj przed panem, ale klękaj przed panem. Kiedy klasę będzie wybuch? Jestem Bogiem w mieście przygód. Nie znasz mnie wcale, ale klękaj przed panem, ale klękaj przed panem. Thank you.